يا بني يا حسين يا بني يا السلام عليك يا أبا حسين يا حسين السلام عليك يا أبا حسين اصحاب تڑپنے لگے تنہائی پہ شہ کی اٹھ اٹھ کے دیتا جاتا تھا ہر لاشا یہ صدا بس امت کو بنا یا حسین، شبیر کے سینے پہ جو اصغر کو سلایا یا حسین، لاشے سے کہہ کے دوسرا لاشا لپٹ گیا سدا